Pieśń Panny Czwartej i mikromuzyki nie tak odległe wspomnienie nocy świętojańskiej. 6 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w piątek. 3 lipca przed nami, 185. dzień tego roku. Słońce obudziło się, a tam 40 parę minut temu, ale gdzie tam, no gdzie tam, no za chmurami, no a zajdzie przed samą 21. Dzień potrwa nieco ponad 16,5 godziny, no to jeszcze prawie 16 została. Imieniny Anatola, Jacka, Tomasza i Pawła. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. No jak zwykle, no, słońca życzymy. Właśnie, sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Rzut oka na satelitarną mapę Europy. Europa północna i wschodnia pod wpływem niżów ze środkami nad Skandynawią, Ukrainą oraz w rejonie Islandii. Pozostały obszar kontynentu w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Polska w zasięgu Zatoki Niżowej z nad Zatoki Fińskiej. Na południu i wschodzie zaznaczy się strefa falującego frontu atmosferycznego. To oznacza, że pozostajemy w ciepłej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego. Tylko nad krańce zachodnie napłynie nieco chłodniejsze i bardziej suche powietrze. A po naszemu oznacza to, że dziś będzie pogodnie, choć w wielu miejscach pogodnie inaczej. Zwłaszcza na wschodzie kraju będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego w ciągu dnia na zachodzie możliwe słabe burze. Słabe, co ma znaczenie, bo w pozostałych regionach możliwe burze. Już nie słabe, czyli takie właśnie, że niby jeszcze coś mocniejszego mogłoby się zdarzyć. No i się zdarzy, bo na krańcach wschodnich możliwe burze z gradem. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, choć w czasie burz porywisty, do 80 km na godzinę. No i na termometrach. Dziś najniższa temperatura w dolinach górskich oraz nad samym morzem, około 18-21 stopni, 22 na zachodzie, w centralnej części kraju około 24, a na południowym wschodzie najwyższa temperatura dziś do 26 stopni. No i tak jak w piosence pan Sebastian informuje, z Warszawy 18 stopni i zaczyna padać deszcz. No to my zaczynamy wspólnie z grupą Golden Life, a kiedyś pamiętamy z Manamem i z panem Markiem nucić, śpiewać. No, a kto tam co potrafi. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. szerokiej, oprócz góry wysokiej, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Dwanaście i pół minuty po godzinie piątej. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynie dziś setna dostawa gazu skroplonego. Transport, przypomnijmy, pochodzi z Kataru, a w uroczystości wezmą między innymi przedstawiciele Sejmu, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, także pełnomocnicy rządu, między innymi do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Przypomnijmy, że świnoujski terminal ma jeden z najwyższych poziomów wykorzystania w Europie. W 2022 roku kończy się długoletni kontrakt na dostawy gazu z Rosji do naszego kraju. Ta umowa, jak wiemy, nie zostanie przedłużona. Negocjacje w sprawie budżetu Unii Europejskiej oraz unijna polityka wobec kryzysu uchodźczego będą głównymi tematami rozmów prezydenta Andrzeja Dudy i premierów państw Grupy Wyszehradzkiej w Belwederze. To spotkanie zainauguruje polskie przewodnictwo w grupie. A dziś w Warszawie, prócz tego głównego spotkania z początkiem lipca, przypomnijmy, Polska objęła roczną prezydencję w ramach sojuszu zrzeszającego także Czechy, Słowację i Węgry. Z szefami rządów tych państw spotka się dziś prezydent. Szczyt premierów poprzedzą bilateralne rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego, także nowego szefa słowackiego rządu. Z zagranicy pamiętamy o tym, że dziś ciąg dalszy akcji, o której już mówiliśmy, Wilno otwarte dla kultury, to nowa inicjatywa zainspirowana przez prezydenta Litwy oraz mera stolicy na rzecz wsparcia artystów i przewodników w dobie obowiązującej kwarantanny z powodu pandemii koronawirusa. A w tych właśnie dniach, szczególnie dziś, jutro i pojutrze, polecamy, bo prezentowane będą tam cykle w ramach akcji, no a również także Stany Zjednoczone, ich kultura. Wilno otwarte dla kultury właśnie. No a w Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump uczestniczy w pokazie sztucznych ogni z okazji Dnia Niepodległości w Dakocie Południowej, w której w latach 1927-41 wykuto pomnik o fantastycznym wizerunku, choć też i wiemy, że Mount Richmond National Memorial ma też swoich przeciwników. Ale pomnik składa się z czterech głów prezydentów Stanów Zjednoczonych, szczególnie znaczących dla historii tego kraju, miejscem wyjątkowym. I tam też Dzień Niepodległości będzie świętował prezydent USA. Wiele z tych wydarzeń i z kraju, i z zagranicy, zarówno w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. Kwadrans po godzinie piątej. Zaglądamy do muzycznego kalendarza i to wspomnienie artystki, która obchodziłaby dziś urodziny. Zmarła w roku 2004. Laura Branigan. myself believe that this night will never go. Laura Branigan, amerykańska wokalistka. Dziś obchodziłaby urodziny, ale pamiętamy, że odeszła w 2004 roku. To tak niedawno, jak ten czas pędzi. Na ten temat między innymi także nasza wierna słuchaczka, pani Iwona z Nysy, cieszy fakt, że dziś piątek, ale z drugiej strony martwi fakt, że czas tak bardzo pędzi. Termometr wskazuje całe plus 13, nie pada. Dobrego weekendu, ani się obejrzeliśmy, a już kolejny wakacyjny weekend przed nami. No, ten kolejny dla niektórych być może, ale podczas urlopu to zdecydowanie czas pędzi jak pędzi. A przed urlopem te plany właśnie na wakacje również miło układa nasz wierny słuchacz, pan Paweł, w drodze do pracy właśnie teraz w centralnej części kraju. Pokrapuje, więc uważajmy na drodze. Sygnał także od Smoka Wawelskiego z Toronto, gdzie już nadeszła ciepła pora, 32 stopnie, jutro patelnia powyżej 40, a jeszcze takie niby to minimum do poniedziałku i tak o niebo lepiej, bo pamiętamy, że zimą było minus 40. No to tak na ochłodę Smok Wawelski z Toroncia. No i jeszcze pan Karol o tym, że dzisiejszy poranek byłby może kopią wczorajszego, gdyby nie dwie różnice. Po pierwsze temperatura niższa o 2 stopnie, teraz plus 17, no i jutro jest sobota, a nie piątek. Dziś jest ten ostatni dzień przed urlopem. Mam nadzieję udany, czego wszystkim wypoczywającym życzy pan Karol obecnie z Piotrkowa. Tak właśnie i tego życzymy. A propos upodobań muzycznych. Pan Sławek z Dzierżoniowa tak słucha i słucha codziennie od poniedziałku i czeka wciąż na swoją ulubioną kapelę. Takie ma upodobania muzyczne. 21 minut po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I cóż my tam dzisiaj mamy dalej w muzycznym kalendarzu? I just can't get enough. Nie dopowiedziałem, ale pan Sławek z Dzierżoniowa takie ma upodobania. To też mod w muzycznym kalendarzu. A to dlatego, że 60. urodziny obchodzi Vince Clarke, klawiszowiec, założyciel Depeche Mode właśnie. No to ukłony dla wszystkich strzelb. 25 minut po godzinie 5. Zaglądamy ponownie do kalendarza. Druga część wybranych wydarzeń z 3 lipca i także uzupełniamy muzyczny kalendarz, ale po kolei. W 1802 roku urodził się Ignacy Domeyko, mineralog i geolog, profesor i rektor Uniwersytetu w Santiago de Chile, uczony, który swoją działalnością przyczynił się do rozwoju tego kraju pod względem kulturalnym i przemysłowym. Domeyko zmarł w 1889 roku. Ech, mieć taki piękny Domeykit. Wspomnienie wakacyjne. Może kiedyś. W 1864 roku Ziemia została opasana kablem telegraficznym. Trudno w to uwierzyć, ale było 156 lat temu. Z kolei 134 lata temu na ulicę Mannheim wyjechał pierwszy prototyp współczesnego samochodu, automobil konstrukcji niemieckiego wynalazcy Karla Benza. 97 lat temu urodziła się Sue Ryder, angielka działająca na rzecz pomocy charytatywnej. Zmarła w roku 2000. Z kolei w 1928 roku w Londynie przeprowadzono pierwszą kolorową transmisję telewizyjną. Rok 1928. Nie do wiary. Tego samego dnia urodził się Jan Machulski, aktor, reżyser i pedagog. Zmarł w roku 2008. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy i rzecz jasna świętujemy, wspominając niezwykłego artystę, basistę grupy Free. Andy Fraser urodził się w 1952 roku, odszedł w 2015. free. Jak wolność. Pan Patryk z przyjemnością informuje, że zaczyna właśnie weekend. Właśnie wracam do domu z napisane mocnej nocnej zmiany na lotnisku w Amsterdamie. Pogoda cudowna, kilka chwil temu słońce przebiegło po niebie i już świta. Udanego w kraju i nie tylko urlopu życzymy. No a w Baku pochmurne wczorajsze niebo znowu zdominował błękit. Dni umykają, pół roku będzie za kilka dni. Swój pakiet już utrzymałem, tego się nie da trzymać. Szczęśliwych wakacji dla wszystkich, którzy mają je mieć. To od pana Adama sygnał. No jeszcze w kąciku zagranicznym trzeci sygnał od pani Izy z Nowej Zelandii, która to mocno ściska na odległość całą trójkową, budzikową rodzinę. Lista obecności podpisana. Po ponad dwóch tygodniach w Christchurch świeci słońce. Rano było minus jeden, no ale w ciągu dnia gdzieś temperatura dobije do 12 stopni. Plus 12. Takie rzeczy po drugiej stronie globusa. A u nas 5:30. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. No, gdyby nie te opady i burze, to byłyby same plusy. Ma być pogodnie, choć też i pogodnie inaczej, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, gdzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. No, ale także na zachodzie możliwe słabe burze, w niektórych regionach burze, a we wschodnich w regionach możliwe burze również z gradem. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty, ciśnienie rośnie, a na termometrach dziś od 18 do 21 stopni najniższa temperatura w dolinach górskich oraz nad morzem. Poza tym na zachodzie 22, w centrum 24, na południowym wschodzie dziś najwyższa temperatura do 26. To na termometrach. A w radioodbiornikach? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Od razu cieplej na sercu. Różowe niebo, ciepło i przyjemnie na Łosi 19. To pani Monika z Łosic. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnały także od pana Adama z Jarosławia, który to jak zwykle swój wystart biegowy rozpoczął o 4:44. Na słuch za oknem już 22 stopnie mglisto, wilgotno, nie pada. Ptacy śpiewają, zapowiada się dobry dzień. Tak właśnie, piątkowa dycha już rozpoczęta. No, prawie godzinkę temu. To już chyba będziemy dobiegać wraz z panem Adamem do tegoż właśnie finału biegowego na Podkarpaciu. Tam dziś, przypomnijmy, najwyższa temperatura. Pan Adam również z nami. Pani Kasia informuje, że warszawskie Bielany obecne nieco deszczowe z ukrytym słońcem za chmurami. Pan Mariusz z kolei ściska wszystkich z trasy do pracy. Polska, Republika Czeska, Polska. W jedną stronę z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy już w drodze. A w drodze pan Leszek z Poznania. Znaczy, no, wybiera się, bo chciałby wyjechać, ale czeka, kiedy przestanie padać. Długo jeszcze będzie, kto wie. No. Kto wie, pytałem pana synoptyka i raczej nie polecał komarkiem do Dziwnowa. No naprawdę, nie ma się czemu dziwić. No i jeszcze pani Kinga z Lubelszczyzny, czekająco wypoczynkowo, nie tylko weekendowo. No to chyba urlop się kroi. Udanego życzymy. Przed chwilą w muzycznym kalendarzu, tak jak wczoraj wspominaliśmy noblistkę, bo do słów Wisławy Szymborskiej nic dwa razy. Wczoraj wersja Manamu, a dziś Łucja Prus, piosenkarka i wykonawczyni estradowych programów poetyckich, muzyki teatralnej i radiowej. Wspomnienie artystki w 18. rocznicę śmierci. W muzycznym kalendarzu oczywiście pamiętamy o urodzonych 3 lipca i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Wśród dzisiejszych jubilatów Mela Koteluk. Thank you. najlepsze życzenia urodzinowe. Mele Kozeluk obchodzi dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego. Kto na naszej liście obudności? Między innymi pan Piotrek, Brody Jurzeckie, są z nami pani Agnieszka z Młodocina Mniejszego, pan Damian z Dąbrowy Rusieckiej i jeszcze Indiana 78 z trasy Piła Koszalin. Delikatnie zaczyna kropić przy 15 stopniach Celsjusza. Bardzo rzeźko. Sygnał od pani Kasi. Dziś wielkie święto wszystkich fanów czerwonej ostrej papryczki, czyli może jakieś muzyczne uczczenie tego święta? Czy redaktor coś ma w planach? Za 19 minut szósta. No ba! Kalendarium muzyczne. We'll be right back. I na zamknięcie muzycznego kalendarza Dorsi w 49. rocznicę śmierci Jima Morrisona. W muzycznym kalendarzu jeszcze dwie daty. Pamiętamy, że 33 lata temu urodził się Sebastian Vettel, niemiecki kierowca wyścigowy Formuły 1, a 32 lata kończy Anssi Koivuranta, fiński narciarz, specjalista kombinacji norweskiej. Kombinacji norweskiej, a Fin. Tak się złożyło. Za 11.06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kącik z muzyką country i Korneliusz Pacuda. Zespół Two Tons of Steel, czyli dwie tony stali, sugeruje, że chłopcy z Teksasu powinni grać raczej heavy metal, aniżeli muzykę country. Ale też ta muzyka country w ich wykonaniu to jest muzyka, która jest rockabilly. To nawet nie jest rock and roll, tylko rockabilly, honky tonk, czyli taka, można powiedzieć, początkowa historia rock'n'rolla. Grają dość ostro, ale swój dźwięk zmienią dzięki temu, że wprowadzą gitarę stalową. I oto utwór lidera zespołu i głównego wokalisty grupy, który nazywa się Kevin Gill. On napisał piosenkę, która stała się wielkim przebojem i jest jak gdyby drogą pokazującą historię muzyka country, który zaczyna od małego miasteczka. King of a One Horse Town, czyli to jest król małej miejscowości, osiedla, wsi właściwie. Można powiedzieć, że on grywa w miejscowym lokalu za dużo powiedziane, w jakiejś takiej spelunie kowbojskiej do tańca. On grywa i śpiewa swoje piosenki, a wreszcie marzy o karierze i może kiedyś ją zrobi. Powstał wspaniały dokument do tej piosenki, takie wideo rozszerzone. Mam nadzieję, że Państwo poszukają i zobaczą, jak sprawa wygląda. Król miasteczka jednokonnego, czyli bardzo małego, król powiatowy, król, można powiedzieć, rock'n'rolla z powiatu i zespół Dwie Tony Stali. guitar seems to be my only friend. It knows all my troubles and everywhere I've been and I've been around. Yeah, I'm king of a one-horse town. And on Friday nights people gather round just to hear the king of a one-horse town. I played in every honky-tonk I know. Me and the boys always give a real fine show, and I think I've seen my share of happiness and dreams. Though sometimes you don't feel like wearing a crown when you're king of a one-horse town. Yeah, saddle me up, give me the reins. I think it's time to ride out of this one-horse town that has watched so many die. I've sung my last song, I have kissed my last goodbye. It ain't no good to be king of a one-horse town this side. Kornelisz Pasuda, Country w Budziku, ponownie w poniedziałek po godzinie 5:45. Na dziś piątek, 3 lipca, imieniny Jacka, Tomasza i Pawła, także Anatola. Tak mi się jakoś skojarzyło. Antonina, którą w skrócie Tolą zwą. Antonina? Ale Tolą ją zwą. Antonina wlała gorycz w duszę mą. Tola wlała panu gorycz w duszę. Prosiłem ją, Tolu, ty mi szczęście stwórz. Nosiłem jej róż u drzwi, jej stałem do złóż. No, Atola? Pani Tola. Co ta Tola? A ta Tola wolała Anatola, bramkarza od futbola, Starnopola. Mądra Ola radziła Toli hola, to nie dla ciebie rola, taka dola. Z Anatola jest lekkomyślny Polak, Lovelas i Żigolak, Żułan Don. A ta Tola? A ta Tola, ta Tola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. A ta Tola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. Bo ty rozumiesz, że ta Tola wolała Anatola, bramkarza od futbola, Starnopola. A znów Ola radziła Toli hola, to nie dla ciebie rola, taka dola. Z Anatola jest lekkomyślny Polak, Lovelas i Żygolak, Żułan Don. Ja rozumiem. A ta Tola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. ta dola nie słuchała, powtarzała tylko on, tylko on. A ten Anatol? Co pan Anatol na to? Nim rok minął już na tole, cios ten spadł. Cios na tole. Przed upływem roku spadł. Nim rok minął Anatolek, prysnął w świat. Anatolek? Ananasek bym powiedział. Nim rok minął, ja suszyłem łez jej ślad. Ciała jej kwiat kultywowałem, ja rad. No, Atola? Pani Tola. Co ta Tola? A ta Tola wspomina Anatola, bramkarza od futbola z Tarnopola. Dobra wola nie starczy, mawia Tola, to trzymać czynom pola Anatola. Aureola, do pola Anatola, zaćmiła moich pieszczot skromny blask. A ta Tola? A ta Tola, ta Tola, o nim śniła, nie skąpiła swoich łask. Swoich łask. Co za... Ufarta Tola, ta Tola, o nim śniła, nie skąpiła swoich łask. Swoich łask. We fragmencie, ale zawsze fantastycznie, kabaret starszych panów. To już prawie na do usłyszenia, dziękując i życząc udanego weekendu. Do usłyszenia do poniedziałku. Irena Dan, Piotr Łodej, kłaniamy się. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl.